श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश चारिणे वंदे हम श्री गुरु श्री तत्पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम सागरजातम सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवम साद्वैतम सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगना ललिता शिवशाखान्वितांश्च हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। सब बोलिए श्री जगन्नाथ प्रभु का प्रणाम मंत्र। नीला चला निवासाय नित्याय परमात्मने बालभद्रा सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। सामने से सामने हरे कृष्णा अभिनंदन आप सब श्रद्धालु भक्तों को जो इतने बारिश में भी आप बैठ रहा है, आप इतना उत्साही है कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए कि इतने सा कष्ट के बीच में भी आप बहुत खुश हो। आप ऐसे है कैसे महसूस करते इस हाल में? ठंडा लगते क्या? सब बर्फ जैसे हो गया लगते कोई जवाब नहीं आते। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि तोमार सेवाई दुख होई जतो सही तो परम सुख, अर्थात तोमार सेवा कृष्ण भगवान की सेवा में दुख जो होते है वो तो परम सुख है। भगवान जगन्नाथ की सेवा में कष्ट अगर हो तो वो आनंद का कारण है, और इस भौतिक संसार में सुख जो है वो सब दुख का कारण है। इस भौतिक संसार में सुख क्या है? इंद्रिय सुख, यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तया न तेषु रमते बुद्धः। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक सुख इंद्रिय सुख तो सुख नहीं है, वो दुख का कारण है। आदि मध्य और अंत में भौतिक इंद्रिय सुख केवल दुख का कारण है। आदि मतलब उसका चिंतन करने में दुख आते, उसका वो इंद्रिय तर्पण करने में दुख होते, और बाद में भी विषय इंद्रिय संयोगम परिणाम मृतोपम तत्सुखम राजसम प्रोक्तम। तो राजसिक सुख नहीं परिणाम दुखमेव। राजसिक सुख यथाग्रे मृतोपम परिणाम विषमेव तत् सुखम राजसम स्मृतम, राजसिक सुख, भौतिक सुख। तो पहले अमृत जैसे लगते हैं, परंतु परिणाम में विष जैसे होते हैं। और कृष्ण भक्ति में उस सुख जो है तो बहुत कष्ट होते हुए भी वो परम सुख होते हैं। तो इसलिए हम इस प्रकार का महोत्सव आयोजन करते हैं, हम सबको प्रचार करना चाहते कि परम सुख होते हैं भगवान कृष्ण की सेवा में, और सब कुछ जो सुख का नाम में चलते हैं वो वास्तविक सुख नहीं है। तो मैं ज्यादा समय बात नहीं करूंगा, आप सब जो यहां बैठ रहे हैं लगते हैं आप सब रथ यात्रा में थे, आप सब परम श्रद्धालु हैं, और मैं आप सभी भक्तों को अभिनंदन करता हूं। इस प्रकार सुख दुख में भक्ति नहीं चढ़ना, इस भावना से आप भगवान की पूरी कृपा मिलेंगे, और यही कि आप किसी विघ्न से भक्ति रथ यात्रा नहीं चढ़ते, वो तो प्रमाण है कि आप सब पूरा समर्पित भक्त है, और आप भगवान का धाम, गौरव धाम, जगन्नाथ का धाम प्रवेश करने के लिए आप प्रस्तुत हो रहे हैं। यदि हम केवल सुख में भगवान की सेवा करते तो वो भक्ति नहीं है। तो सुख दुख में भगवान की सेवा करने चाहिए। हरे कृष्ण। ओके, अभी ड्रामा होगा और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। चालू हो गया, चालू हो गया। ऑलराइट, हरे कृष्ण। तो तापी जिला से आए हुए भक्तों, कुकुरमुंडा रोहिणी नंदन प्रभु इत्यादि भक्तों, अभी तक क्या हा है? शायद चला गया क्योंकि दूर है। अगर कोई है कुकुरमुंडा प्रांत से तो अभी मुझसे मुलाकात करना। हरे कृष्ण।